بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رسالة عقيدة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تلمالزية كدراسة الوفيتة البوزنمزية كوس حق زم صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم ثم قال رحمه الله وأقر بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات وأقر بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات يقول العلامة الفوزان حفظه الله تعالى لما فرغ رحمه الله مما يجب للرسول صلى الله عليه وسلم وما يجب لأصحابه وما يجب لأهل بيته صلى الله عليه وسلم انتقل إلى بيان الاعتقاد في كرامات الأولياء بعد يكمليزا الإمام رحمه الله كزمومزيا يالي أنبوني واجب يويتو ومتومي صلى الله عليه وسلم نالي يلي وجيب كما صحابة واكي نبيا يلي وجيب كوات ونيومبا يمتومي صلى الله عليه وسلم هابا أكتوكا كتك سيمهيو نكوانزا كويلزيا اتكادي هنا يفنغمانا na karamat al-awliya yani mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala huwa kirimu nayo vipenzi vyake wal karamat jam'u karama al karamat ni wingi wa neno karama wa hiya al-amru al-khariq lil-'adati alladhi yajri khariqan lil-'adati ni lile jambo ambalo limetoka katika hali ya kawaida kama kwa mfano ukamwona mtu atembea juu ya maji si kawaida kwa mwanadamu kutembea juu ya maji ama kwa mfano mtu akawa yuatembea juu ya hewa ni jambo ambalo si la kawaida kwa mwanadamu kutembea juu ya hewa kwa hivyo ni amrun khariqun lil'ada ili limetoka katika ile hali ya kawaida iliyozoeleka wayakunu min Allah jalla wa ala na jambo hili huwa ni kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala la dakhla lil bashari fihi mwanadamu hana uwezo wowote wala haingilii chochote katika hili jambo injara ala yadi nabiyin fa huwa mu'jiza nikiwa jambo hili litapita katika mikono ya mitume basi ni miujiza mithla kwa mfano tuchukulie takthiru alma au takthiru ta'am alqalil baina yadi an-nabi sallallahu alayhi wasallam ilitokea mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake katika vita vya khandaq na kisa maarufu cha Jabir ibn Abdullah kumletea mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kumchinjia mbuzi lakini akawa yuwafahamu kuwa kile alichomletea mtume sallallahu alayhi wasallam akiwezi kutosha jeshi zima kwa hivyo akawa ni kama yuwampa mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kuficha kuogopea isije ikawa watu wengine wataona vibaya na kadha mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia ita watu wote wajikule na wakala wote na chakula kikabakia vile vile kana kwamba hakukigusa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kadhalika ashabu sufa, na kisa cha Abu Huraira radhiallahu anhu alipoletewa maziwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia waite ashabu sufa. Abu Huraira akasema, nikasema katika nafsi yangu, haya hayatutoshi mimi na wewe, tukiita na wale wengine ashabu sufa itakuwa kwisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akampa mmoja mmoja, akanywa mpaka akashiba, akanywa mpaka akamaliza wote. Akamwambia Abu Huraira, sasa tumebakia mimi na wewe, kunywa. Fashariba radhiyallahu anhu, akanywa akanywa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia ishrab ishrab hatta qad, wallahi ya Rasulullah inni la ajidu laha maslakan, khalas, tumbo limejaa, sina nafasi tena. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio akanywa akayamaliza. Haya yote ni katika miujiza aliyopewa Mtume sallallahu alaihi wasallam na Allah subhanahu wa ta'ala. Wanabu alma min baini asabi'ihi, na mojawapo wa safari zake Mtume sallallahu alaihi wasallam walikosa maji, akaweka mikono yake, maji yakatoka katika vidole vyake, na masahaba wakanywa wakatawadha kutoka maana yale maji. Hii ni katika muujiza. Wa a'zamu min dhalika nuzul al-Qur'an, na muujiza mkubwa zaidi katika yote ni kuteremka Qur'an. Wa huwa al-mu'jizatu al-'azima lirrasul sallallahu alayhi wasallam alladhi a'jaza al-jinn wal-ins an ya'tu bi suratin minhu, na ni muujiza adhim kubwa kabisa wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ambao umewashinda majini na watu kuleta mfano wa sura moja peke yake kama katika Qur'an ilivyo. Qul la in ijtama'atil ins wal jinn ala an ya'tu bimithli hadha al-Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Wakakusanyika majini na watu wote ili walete mfano wa hii Qur'ani, hawawezi hata wakasaidiana. Majini na watu wote wakusanyike, wale werevu katika wao kusanywe mahali pamoja, kisha waambie hatoeni mfano wa Qur'an, hawawezi. Kwa hivyo ni muujiza. Pia katika muujiza asa Musa wa yadu Musa, fimbo ya Musa kuwa fimbo aitupe chini igeuke nini nyoka, ni muujiza. Na mkono wake pia akiuingiza akiutoa hauna chochote katika maradhi wala afa ya aina yoyote, ni muujiza. والآيات التسع التي أعطاها الله لموسى عليه الصلاة والسلام نميوجيزة للتسع اليوم فالله سبحانه وتعالى أو ألام زوت مواك التسع اليوم فموسى عليه الصلاة والسلام يوتي هايا نكونيشا أتومن أو كويلي وهو متومن لأتومنيز الله سبحانه وتعالى. وما أعطي عيسى من إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص نميوجيزة ليبيو عيسى عليه الصلاة والسلام كحييش ميتي كوزو الله سبحانه وتعالى نكيبوفو كمرديش ماتشوياكي نالينا مبالانغا كتكنغوزياكي إكاوا أكيمغوسا كمكنواكي أكيبوها. هيوت المعجزة. فهذه معجزات، وما أعطيه نبينا صلى الله عليه وسلم من المعجزات كثير جدا. هاي تلو تاجا المعجزة نيالي ليوبيوم تميوت صلى الله عليه وسلم لمعجزة من جسانا. أما إن جرت الخارقة على يد عبد صالح وليس نبيا فهي كرامة من الله جل وعلا، مثل الذي جرى لمريم لما كانت معتزلة في مكان متخذة حجابا دون الناس. أما إكيوة للجامب أمبالو لمتوكا جي حالي كويدة لتبتيكم تميما بيسمتوما فسهي هويتوا كرامة كو الله أممكرمنايو، كما مفانو يالي اليجيري ومريم ممك عيسى عليهم الصلاة والسلام ألبقوا أمجتين كفاني عبادة مبالي نواتو ويأتيها رزقها وهي في مكانها نرزق يمجدية بالي أليب شكولة يمجدية بالي أليب كلما دخل عليها زكريا المحراب يعني المصلى الذي تصلي فيه إلي سهيم أمبايو مريم عليك وكفاني عبادة ذاك كلما دخل عليها زكريا مصلاها كلا أنا بوينجي زكريا كتكيري سيمو يا عبادة ليك وكفاني عبادة مريم عليه السلام وهو المحراب اليوم أنا محراب كنا باذي مسكيتي واندكا يواب كلما دخل عليها زكريا المحراب أو هو قائم يصلي في المحراب ويتأي ndio mihrab inakusudiwa pale la ile si mihrab inakusudiwa katika Qur'an mihrab inakusudiwa hapa ni sehemu ya kufanya ibada almuhim zakaria kila akija kwa maryam alayha salam katika sehemu yake ya kufanya ibada wajada indaha rizqa apata pale kuna chakula matunda tena wakati mwingine matunda ambayo hayapatikani katika msimu ule ndio yako pale Na kama ilivyo, ada ya mtu yoyote anayemlea mtoto wa kike Akiona kitu ambacho si yeye aliyemletea Kimetoka wapi hiki Lakini leo utakuta wazazi Waona watoto wao wa kike wajana simu kubwa kubwa mashallah nyumbani Na wala hawaulizi Na watoto wa kike hawafanyi kazi Lakini mashallah mtoto wangu simu wako nzuri Ameitoa wapi Na wewe hukumnunulia Zakaria akamuuliza قال يا مريم أنى لك هذا هكي شاتوكا وابي كميكي باتا كتوكا وابي هكي سيكو كولتيا ولا سيجاونا كولتيا كمي كجاج قالت هو من عند الله هكي شاكولا أو هي رزقي يتوكا الله سبحانه وتعالى إن الله يرزق من يشاء بغير حساب Kwaini katika karamat Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa kimletia rizqi yake pale alipo Maryam alayhi salam Na hii haimaanishi kuwa mtu akae basi atafute sehemu aswali au ngojee matunda yetu tutangojea sana ili kuwa ni kwake yule ama wewe na mimi tufanye kazi ndio upate rizqi yako fanya sababu Ingawa tusema hizi karamati zaweza kuja bila sababu Allah subhanahu wa ta'ala kamletea matunda ghafla hapa haya hapa yashakuja Wa mithlu alladhi jara li ashabi al-kahfi min al-karamat kama yale yaliyojiri kwa ashabu al-kahfi katika karamati li'annahum mu'minun tabarra'u min dini al-mushrikin ashabu al-kahfi walikuwa ni vijana waumini innahum fityatun آمنوا بربهم وزدناهم هدى وكجيوك مبالي نديني يا كشركين يا وتواهم وخرجوا من البلد وأووا إلى غار فرارا بدينهم وكتوك كتك انشياو وككمبيا كتك بانغو وكيوكمبيا ندينياو sababu ile mfalme alikuwa akiwalazimisha watu wafuate dini ya ushirikina fallahu daraba alayhim an-nawm sinina tawilatan hatta zadat shu'uruhum wa adhfaruhum Allah subhanahu wa ta'ala akawapa usingizi miaka mingi sana qurun kwa karne nyingi walilala mpaka nywele zao zikawa ni ndefu na kucha zao zikawa ni ndefu wa hum yataqallabuna min jambin ila jambin wa nuqallibuhum dhat al-yamini wa dhat al-shimali wageuka ubavu mmoja kwenda ubavu mwingine huku wamelala wa madat alayhim sinuna kathira wa hum la yataghayyaru wa hum lam yataghayyaru ikapita miaka mingi sana hawakuharibika wakabakia vile vile wahum fi naumihim wakiwa usingizini mpaka wakaamka hadha min karamati al-awliya ini katika karamati al-awliya wali shaykh al-islam ibn taymiyya rahimahullahu ta'ala kitabun al-furqan baina awliya ar-rahman wa awliya ash-shaytan وهو كتاب نفيس جدا في هذا الباب. شيخ الإسلام رحمه الله أنا كتاب ومكيتك وجين الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان كبنبنوا بين مولي والله نمولي وشيطان وسبب هذه كرامات كما ارتكبونا بمبيلي huenda kuna mambo ya ajabu yakatokea kwa watu ambao sio watu wema. Sema Sheikh Al-Fauzan, amma idha jara al-khariq ala yadi kafirin au ala yadi sahirin. Ama jambo kama hili ambalo limetoka nje ya ada, nje ya kule kulikozoeleka, likapitia katika mikono ya kafiri ama sahir mchawi, فهذا ليس كرامة، هي سكرامة، وإنما هذا خارق شيطاني. إلي نجامبو كويل لمتوكا نجي عادة لكن واوه سيدي ونناني نما شيطان. فالساحر قد يطير في الهوى ويمشي على الماء ويدخل في النار ولا تحرقه. يوزكانكم شاوي akaruka juu ya hewa, kamaona yuaruka, si ishatokea hapa? Naam, ishawahi kutokea, ikaletwa kwenye mahabari sehemu za South Coast, tuanruka sijui mpaka wapi. Yawezekana ama atembea juu ya maji, hii hatujaona, lakini yawezekana atembea juu ya maji, au aingia ndani ya moto na moto haumchomi. Anaingia ndani ya moto haumchomi. وهذا عمل شيطاني وليس بكرامة. ukiona jambo kama hili na ukamkuta kwa yule mtu ni mchawi kafiri si katika watu wema, basi ujue hizi katika karamatul awliya, bali hapa sasa ni mashaitani ndio wanaomsaidia katika kufanya jambo hili. وهذا او هو ابتلاء وامتحان, ni mtihani Allah subhanahu wa ta'ala awapa wao na awapa wale wanaoona. فنحن نؤمن بكرامات الأولياء وأنها منحة من الله. سيسي تؤمن كرامات الأولياء ومولي ونكرامة, لكن هذه كرامات نتوزو الله سبحانه وتعالى هم فأنا يمتاك. قال أهل العلم كرامات الأولياء معجزة للأنبياء. نهيزي كرامات ونزوبي وها موالي نميوجيزة متومة كذيبي, لأنهم ما حصلوا على هذه الكرامات إلا باتباعهم للأنبياء. كسابو هيزي كرامات ولزوكو نازو هوا كزيباتا إسفوكو وكوكو وفواتا متومة كوكو ونيشا أكويل ووالي متومة ولي وفواتا نكوى الله ووكريم. نهيزي كرامات فهي كرامة للأولياء ومعجزة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ويبني كرامة كما ولي ننمي وجيزة يكون يشأ أخويل وناني وولم تومي. والناس في الكرامات على ثلاثة أقسام. نواتك تككوي تكيد كرامات الأولياء واكوك في جواني وفتات طرفان ووسط. نواتك غلو na kuna wale ambao wakanusha na kuna wale ambao wako kati na kati. At-tarafu al-awwal man yunkiru al-karamat, kigawanyo cha hao wa kwanza ni wale ambao hukanusha kabisa, wasema hakuna kitu chaitwa karamat al-awliya. Wa humul mu'tazila, na hao ni mu'tazila. Yunkiruna karamat al-awliya, wa wakanusha karamat al-awliya. ويقولون ليس هناك كرامات ولا خوارق. أي وزكاني كونيني وسيما كساب وسيما يتبابي شواتو وسيوهوني متومي أماني ولي سيو كويبو كوكو يتاليت متاتيزو بس يفضل تسيمي يكون كرامات ووكا كانوشو, لأنهم يعتمدون على عقولهم ولا يعتمدون على الأدلة فينكرون الكرامات. كويبو واو تجميع كيليزاو hawategemei dalili. Taibu takwenda wapi kuhusu kisa cha ashabul kahf? Wale si mitume, na Allah subhanahu wa ta'ala akawakirimu na kile alichowakirimu nacho. tutakwenda wapi katika yale ambayo yamejiri kwa wasiokuwa mitume katika tabi'in ama katika masahaba na wengineo katika karamati, na wao si mitume, na ni jambo ambalo watu walidiona. الطرف الثاني فريق غلا في إثبات الكرامات. كون لبيلي ومبيتا مباكا كثبتيش كرامات حتى عدوا مخارق السحرة والكهنة والصوفية كرامات وكتشكولية يلي مامبو أنا ويفاني وشاوي مكوهاني مجسوفي مبتدعة كواني كرامات نمباكا ليو ويتكيد مامبو كما كنا بوانا موجة mzee mmoja humuita Sheikh Rocket. Sheikh Rocket wengine mshamsikia nafikiri. Yupo, yuko hai paka sasa Tanzania mmoja. Wasema yule bwana aruka ahudhuria kwenye maulidi kokote aliko yeye. Toka Mombasa kisikia maulidi kwa Mamrui huyo. Yaani nyinyi mtaondoka na gari hapa mtamkuta kule. Ashafika. Na mzee mwenyewe alivomuongo utembea na mabendera akajifanya, yani wajua ashajua watu waitakidi hivyo kuhusu yeye, basi nguo za rangi rangi na beba bakora moja na bendera rangi nyekundu, rangi kijani, sijui rangi gani, alafu ajifanya kweli yeye wali. Ikiwa kweli yafanya hivyo, basi huyu yafanya kazi na nani? Na majini, sababu anavyoonekana ngeti kama mchawi mchawi, sura zake za kichawi kichawi. No, ikiwa ni kweli yuaruka, mfano watu washamuona yuaruka, na mimi na hakika ni muongo. Almuhim sufia waitakidi kuwa eti huyu ana karamati. Kitu kimoja atakaofahamu, karamati al-awliya sio kuwa ile waliosema ngojeni nionyeshe. La, hadhi al-ashya tajri, zenyewe zaje, si kuwa eti yule mtu yataka kuonyesha watu. Haiwezekani sasa hivi mtu akasema mimi wali mwataka kuona ngojeni waonyeshe naruka juu ya hewa. Mahakadha mwanzo, ikiwa ni wali wa kikweli atakuwa na nini? Na ikhlas, hataki haya mambo yaonekane kuhusu yeye. Sio, mnanifahamu? Hakuna wali wa jisifu sisi bana, karamati tunayo sisi. Pengine labda mtu yomtaja mara nitokea, situmwambia bana sisi mawalii bana, si watu wa kawaida sisi. Kwa hivyo mwenye kufanya kama hivyo ujue huyu ni muongo. Hakuna karamati al-awliya. Na wengine ni sahara na kahana, kuhani akakwambia kitu fulani kilichoibiwa kiko mahala fulani, utawakuta mjisifu asema yule walii yule akwambia kitu fulani, yahe huyu afanya kazi na majini na mashetani, wao wamwambia kitu fulani kilichoibiwa kiko mali fulani, yeye wakwambia wewe. Hii si katika karamati al-awliya. Na ndio maana Sheikh al-Islam akaandika kitabu Al-Furqan baina awliya ar-Rahman wa awliya ash-Shaytan, ili upate kupambanua baina nani wali wa Allah subhanahu wa ta'ala na nani wali wa shaytani. Wa hiya khawariqu shaytaniyya wa laysat karamat, atwa itakidi mambo ya kichawi, mambo ya kikuhani, ya kisufi kuwa ni karamat, lakini usawa ni kuwa ni mambo ya kishetani, si karamat. Haulai ghalau fi ithbati lkaramat hatta atakadu anna kulla shay'in yukhalifu aladata fahuwa karama. Hawa wamepita mipaka katika kuthibitisha karamat, mpaka yale jambo lolote lile ambalo limetoka nje ya ada wasema hii ni katika karamati al-awliya, hata kama nani alifanya. Walau kana yajri ala yadi sahirin wa kahinin wa mushrik, hata ikiwa lile jambo lapitia mikono ya mchawi ama kuhani ama mushrik. Fayaqulun hadhihi karama, wasemeni katika karamati al-awliya. Walidhalika yaabuduna al-qubur, kwa sababu hiyo utawakuta waabudu makaburi. Kwa nini? Wayaqulun inna sahibaha hasala lahu karamat wa hasala lahu kadha wa kadha, yule aliyezikwa hapa alikuwa na mambo makubwa, alikuwa na kadha na kadha na kadha. Wayatlubuna minhu almadad, wataka msaada kutoka kwa yule aliyezikwa. Wa hadha ghuluun fi ashabi alkaramat, na hii ni kupita mipaka katika watu wa karamat kama wanavyodai wao. Kwa mfano, mshauliza kuhusu yule aliyezikwa pale Makinan Road, nani wamjua? yajua tarehe yake. Hakuna mtu yajua, sidhani, isipokuwa ni watu watatunga visa kuhusu yule aliyezikwa pale. Sasa sikiliza vile visa vinavyozungumzwa. Utasikia hapa treni ilikuwa kile ikifika hapa, ikipita, ikifika hapa yasimama, yazima. Kuna wengine wasema si kina nani usema maneno kama yazima, watu wakajua hapa huyu mtu si wa kawaida. Ona wameinasibisha na nini? Na karamati. Wasema ana karamati kuwa watu wakipita na treni yao pale, wakifika yazima treni. Sallala, sijui, labda pengine mafuta yaliisha siku moja pale ikazima, basi ndio ikawa ni karamati, sio? Mbona mpaka leo watu wapita wala hakuna gari linalozima wala nini? Lakini watu wakajenga taswira kama hiyo ili kuwapelekea watu kuabudu nini? Lile kaburi. Na lile kaburi laabudiwa, laabudiwa. So, kuna watu ambao kila gari mpya akitoa lazima apitie pale, ashuke, achinje, afanye balaa chungu mzima. Akishafanya zile shirki zake ndio aende. Na kuna wengine akifika pale lazima ashuke, afanye ibada fulani, aombe pale, kisha ndio apite. Na la kushangaza ni kuwa baniani na wale wanaojinasibisha na Uislamu wote wafanya pamoja zile ibada. Hindus hawa mabaniani pia wakifika pale wafanya hivyo hivyo. Si wale wanaojiita Waislamu wanaojinasibisha na Uislamu peke yake, la, bali pia Wahindi wale wanaoabudu ng'ombe, wanaoabudu itwaje sanamu, Hindus waitwaje dini ya Buddha, wale pia hupita pale wakaenda wakafanya ibada. Mimi nishaona kwa macho yangu baniani akiingia pale akitoa sadaka, akifanya ibada, kisha kiondoka. Tayib, ايش الفرق بين هذا المسلم الذي يعبد هذا القبر وهذا البوذي؟ تفاوتي كوابي ناني وانا تفاوتي بين huyu baniani ambaye huenda pale akaabudu lile kaburi, na akaja mwingine amevaa kanzu na kofia pia akaabudu lile kaburi. Tuseme wakawa pamoja pale wote wameinua mikono, tofauti iko wapi? Wote wafanya jambo ambalo halifai la shirki wal iyadu billah. Tayib, athalithu ahlus sunnati wal jamaa fayatawassatun, ahlus sunna wako kati na kati. Yuthbituna al karamat as sahiha, wathibitisha karamat ambazo ni sahiha. أما خوارق الشياطين وما يجري على يد الشياطين فهذه ليست كرامات. أما يالي نوبيتا كتك ميكونو يما شيطاني مامبو يكي شيطاني يالي سي كتك كرامات ايدي كتك ذكيري هو كشمتوش ككالاموتو يواليلا سي كتك كرامات الأولياء. هذا شيطان ويون الشيطان ديو الانفاني أفنيف. أما شيكا غلاسي يوايوما غلاس glasi ile yoimenye yoikata kata ivunja vunja na meno yake, hayatokea. Kisha mtu akombe ini katika karamati la aulia, hebu mwache katika hali ya kawaida, mwambie haachukue glasi, hebu tafuna. Kama ataitafuna hawezi, glasi ni kubwa, mpe kipande cha kigai, mwambie sasa kula hii. Kama ataweza, hawezi, kwa sababu si yeye pale anayefanya ile kazi. Nani? Ni shaitani. Wa inma hiya shaytana wabtila wamtihan, mambo yanayotokamana shetani na ni mtihani kwake yeye. Faqad yatiru as-sahiru fil hawa wa yamshi ala al-ma wa yahsul lahu ashya, huenda mchawi akaruka juu ya hewa, akatembea juu ya maji, akatokea mambo makubwa. Walakin hadha bi fi'li ash-shayatin, hii ni kwa kitendo cha mashetani. Wa qad yukhbiru an ashya ghaiba, aweza kukueleza kuhusu mambo ambayo hayaonekani, kwambia haya, hiki kitu chako kilichoibiwa kiko mahala fulani. Ni anna shayatin tukhbiruhu, sema shaytani umpa habari. Wa idha huwa aba wa idha huwa abadahum wa khada'a lahum khadamuhu, ay akiwaabudu mashaytani akawatumikia mashaytani, na mashaytani watafanya nini? Watampa zile habari na kumsaidia. Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana. Kwa hivyo wafaidika majini kutokamana na wanadamu kwa wao kuwaabudu, na wao wanadamu wafaidika kwa mashetani kuwa wao wawatumikia katika mambo yao. Ndio faida hiyo wanaoiona kwao, kumbe ni hasara wal iyadu billah. Fa idha taqarraba al insiyu ila al jinn wa khada'a lahum khadamuhu, yule mwanadamu akijikaribisha kwa majini kufanya shirki, wale majini wamtumikia. وهم يقدرون على ما لا يقدر عليه الإنس لما جيني ونوزوا كفاني مامبو ونبايو منادام هاوزي كفاني فيظن الجاهل أن هذه كرامة جاهل أذنية كوهيني كتك كرامات الأولياء وهي ليست كرامة وإنما هي شيطانة هي سكتك كرامات مامبو يكي شيطاني فيجب التنبه لهذا في أمور إلي جامب اللزيم واتوى لتنباه كمان بمين جسان تنويون فالكرامات لا تنفى مطلقا ولا تثبت مطلقا هذه كرامات هتزكتاي موجة كوموجة ولا هتزكبتش موجة كوموجة وإنما يفصل فيها فيكون الإنسان على بصيرة تفصيل apambanue katika ili jambo na mtu awe na ilmu katika kila anachokithibitisha au kukikanusha. Kwa mfano akaja mtu akasema kuwa mimi nina karamat. Ehe. Ebu mtu amefariki leo. Mtu ashafariki. Kweli hili limetoka katika khariq al-ada. Kama wanavyosema Sufia mmoja katika mashehe wao na hii katika vitabu vyao waandika. Ameusia fulani awe ataniosha mimi baada ya mimi kufa. Akaenda mahali akirudi yule bwana alikuwa ni mgonjwa akakuta kuwa amekufa mbele yake. Kabla ya yeye ambaye aliyehusia yule amoshe. Akasema vipi huyu atakufa kabla ya mimi na mimi ninahusia anioshe. Wewe amka, akaamka. Ati akawa hali. هذه الأشياء يا أخي سبحان الله سصرت تفوتي شفيف بين وين عيسى عليه الصلاة والسلام نيولني بإذن الله هؤلاء يقولون اللهم نحنا أن نقول للشيء كن فيكون الله أن تبسيزك كي أنبياكيت كن فيكون يعني يأي وإذا كسيما تشوت كيكاوا هيني كتكو الشيطان ناني وانغو تبو أنبوا وطونا au mwingine anasema alikuwa sina mfanyikazi nikachukua gogo la mti nikalichonga nikasema kun akawa binadamu akawa mfanyikazi wangu. Haya mambo sasa hata mtoto mdogo kimwita atakwambia wewe mpumbavu shekhe wewe. Mambo ya kijinga kijinga haya watakuniletea mimi. Haiwezekani. Au mtu akaja akalalamika kwake na iko katika vitabu vyao. Haya yote ninazungumza katika vitabu vyao yataja. Masufi ya. Akamwambia mimi watoto wangu wote ni wa kike na nataka mtoto wa kiume. Akamwambia mlete mtoto wako ile mkubwa kabisa wa kike baada ya salatu al-fajr mlete. Akamleta famasaha alaiha, akampapasa yule mtoto au tabia zao mbaya. Almuhimu akafanya hivyo, akampapasa yule mtoto. Vipi wewe wamshika mtoto wa kike? Almuhimu asema yule mtoto akageuka wa kiume mpaka akawa mkubwa akaoa. Ha, na akawa na watoto. Fitrat Allah allati fatara an-nasa alayha la tabdila bi khalqi Allah. Allah aliyemuumba wa kike atabakia wa kike, wa kiume atabakia wa kiume. Na ikiwa ameumbwa panya hawezi kugeuka binadamu, na anayeumbwa binadamu hawezi kugeuka farasi. Allah shaumba khalas la tabdila bi khalqi Allah. Lakini hizi ni katika karamato na utajia ambazo wazi ni uongo, ni mambo ya tungwa ili watu wa muabudu ule alizikwa. Kwa huyu alikuwa ni wali mpaka iwaweza kumgeuza mwanamke kuwa mwanamume. Taib hawa ikiwa wasema wao kama anavyosema Al-Jufri na wengineo kuwa mawali wafikia daraja waweza kusema kwa kitu kun fayakun. Adha qala hadha al-kalam. يا عبدي اعبدني امنحك ان تقول لشيء كن فيكون. نحن نطلب منهم طلب طلب والله من فضلهم. ان كانوا يقولون لشيء كن فيكون يقول كن فلسطين بدون اليهود. كن يا ايها المسلمون اقوى من امريكا. سي وسمي واو كن فلسطين يوندوك ما يهودي وتي كن فيكون ما يهودي وتي ووندوك. اما وسمي كن Waislamu wawe na nguvu kuliko Amerika na Russia. Wawe wao ndio watawala ulimwengu. Sikun fayakun. Waseme kwa sababu hiyo sisi tunataka. Nani ambaye hataki hapa Mayahudi kuondoa Palestine? Kila mtu yataka, sio? Hawa waambie Mayahudi waondoke Palestine. wawaambie waislamu kuweni nyinyi kun sasa hivi aqwa min amerika, tuwe sisi ndio watawala wa ulimwengu. Ikiwa ni kweli waweza kufanyia, wallahi kadhaba, ni uongo na haya mambo hayawezekani. Hii ni katika ghulu kupita mipaka katika kuitakidi karama. Wa qawluhu wa ma lahum min almukashafati an alfirasa yu'ti Allah ba'd المؤمنين فراسة يتفرس فيها الأشياء وتحصل كما تفرسها. فراسة نمتك ونحسية ومفانو جنبو فلاني من أفكريا نهيفي كيش لك وكما بيلي أنا بيونا إيه أكموانا متو يواجه نكاما كيلي كيسا وكيليزا كسول إمام الشافعي وعليكونا فراسة ينقوف سنة نيني كوالي ونيكم شاء الله سبحانه وتعالى wala si ilmu al-ghaib, yuhisi tu pengine ni kadha wa kadha, na ikawa vile vile anavyofikiria yeye. Sema Imam Shafi'i alimuona mtu akahisi na nafsi yake kuwa huyo mtu ni bakhili sana, lakini ikatokea kinyume kwa yule mtu aliwakirimu akawaalika kwake, alikuwa katika safari, akaweka vizuri, akawapa chakula, akawapa malazi. Hata kal Imam Shafi'i kuwa leo alfirasa ile ambayo ninayo imenidanganya kuwa huyu mtu ni bakhili, kumbe ni mkarimu sana. Alipomaliza kuwa kirimu, ikawa waondoka, ile bwana akamwambia, haya lipeni yote niliyowapa, lipeni, mtalipa chakula, mtalipa palipo kulala, mtalipa kila kitu. Imam Shafi'i akasema alhamdulillah, sadaqat firasati, yani nsema ukweli firasa yangu kwa huyu kweli kumbe ni bakhili, si mtu mkarimu. Wala almuhimu, yani ahyana yahsul hadha, kwa mtu akaona jambo fulani akahisi ndani ya nafsi yake kuwa pengine hili ni hivi, na ikawa kama vile vile alivyohisi. Hii ni firasa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala humpa mu'min, ni jambo ambalo humpa mu'min na hutokea. Allahu musta'an. Kwa hivyo hii pia sisi tuitakidi kuwa ni kweli, yawezekana mtu akaona firasa, akimwona yule mtu na kuna alama fulani zikamwonyesha, akahisi kuwa huyu mtu yuko kadha wa kadha wa kadha, na ikawa ni kweli kama vile alivyodhania. Hizi firasa zipo kwa waumini. Wallahu almusta'an. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.